ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को कोई प्रश्न है? हाँ जी बोलिए। 88। हाँ जी, 63वें सूत्र के अस्ति ही तत्र व्यक्ति ही। अस्य आकृति यद अभावात् तत्र असंप्रत्यय स पदार्थ। हाँ क्या जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मिट्टी के गाय। मृत का मतलब मिट्टी और गवके का मतलब मिट्टी के गाय में। गवक कोई भिन्न शब्द है या गाय का रूप बनाया? गाय का ही है। गौ शब्द का कोई रूप बनाया है या गवक अलग शब्द है? पता नहीं, वो देखना पड़ेगा क्या बनाया उसको। गौ का ही बनाया है या तो गवक? गौ का ही बनाया होगा, अलग से कहां से बनाएंगे। गौ शब्द से ही गवक बन गया। ये जाति को लेकर के कह रहे हैं ना यहाँ पर कि जाति व्यक्ति है, यानी जाति पदार्थ है। ये पूर्व पक्षी का कथन है। तो जाति पदार्थ नहीं, जाति ही पदार्थ है। क्यों पदार्थ है? व्यक्ति आकृति युक्ते अपि मृद गव के प्रोक्षणादि नाम अप्रसंगात। वो कहते हैं 63 सूत्र है, मिट्टी के गाय में व्यक्ति आकृति के होने पर भी प्रोक्षणादि जो कर्म हैं उन कर्मों के ना हो सकने से जाति को ही पदार्थ मानना चाहिए। जैसा कि गाम प्रोक्षया, गाय को स्नान करा दो, गाम आनया गाय को ले आओ, गाम देही गाय को दान में दो या वैसे दो, न एतानि मृद गव के प्रयुज्यन्ते। ये मिट्टी के गाय में ये क्रियाएं नहीं हो सकती है। कस्मात्? जाते अभावात्, उसमें जाति ना होने से। अस्ति तत्र व्यक्ति, वहां व्यक्ति तो है, द्रव्य तो है। वो मिट्टी का जो गाय है वो द्रव्य तो है। व्यक्ति का मतलब द्रव्य, व्यक्ति नहीं, पूर्व पक्षी कह रहा है। मिट्टी का गाय जो गाय बना है ना, वो द्रव्य तो है ना, तो व्यक्ति तो है वहां पर। ये कह रहे हैं व्यक्ति के होते हुए भी उसको पदार्थ नहीं कह सकते, मतलब उसको, हाँ उसको पदार्थ नहीं कह सकते। जाति को ही पदार्थ कहना चाहिए, क्योंकि वहां व्यक्ति होते हुए भी उसको आप उसको गाय नहीं कहेंगे आप, ठीक है। तो अस्ति ही तत्र व्यक्ति, वहां व्यक्ति भी है। अनच और क्या कहा? अस्ति आकृति, और आकृति भी है वहां पर। गाय की आकृति भी आपको दिख रही है और व्यक्ति द्रव्य भी दिख रहा है। इन दोनों के होते हुए भी उसमें ज्ञान नहीं होता है गाय का। यद अभावात तत्र असंप्रत्यय, यद अभावात, जिसके अभाव से, जिस जाति के अभाव से असंप्रत्यय, वहां गाय का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो जिसके अभाव से नहीं हो रहा है उसी को पदार्थ कहना चाहिए जो कि जाति है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। और किसी को सिद्धांत का इसका समाधान दे रहे हैं सिद्धांत पक्ष से। पूर्व पक्षी ने कहा जाति को पदार्थ मानना चाहिए, तो सिद्धांती उसका समाधान कर रहे हैं। बोलिए। न आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वात् जाति अभिव्यक्ते है। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। व्यक्ति और आकृति की अपेक्षा से व्यक्ति और आकृति की अपेक्षा से जाति के प्रकट होने से, व्यक्ति और आकृति की अपेक्षा से जाति के प्रकट होने से केवल जाति को पदार्थ नहीं कह सकते। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी? ये जो जाति जो प्रकट होगी ना, वो अपने आप जाति कैसे प्रकट होगी? बिना व्यक्ति के, बिना आकृति के, बिना आकृति के, बिना व्यक्ति के जाति प्रकट नहीं हो सकती है। जहां कहीं जाति प्रकट हो रही है, ये गाय है। हाँ? क्यों गाय है? क्योंकि इसमें गोतु है, ठीक है ना। जाति को जो प्रकट कर रहे हो आप, जाति को जो समझ रहे हो, वो किस कारण पर? द्रव्य के कारण से ही तो आपको जाति का पता लग रहा है, और आकृति के कारण से ही तो आपको पता लग रहा है जाति का। बिना आकृति के जाति का पता कैसे लगेगा आपको? इसलिए कह रहे हैं जाति की जो अभिव्यक्ति होती है वो बिना जाति की जो अभिव्यक्ति होती है वो व्यक्ति और आकृति से होती है, और जहां व्यक्ति आकृति नहीं है तो जाति की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसलिए वो कह रहे हैं आकृति व्यक्ति अपेक्षत्वात्, आकृति जाति आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा से जाति की अभिव्यक्ति होने से केवल जाति पदार्थ नहीं है, ये इसका अर्थ है। स्पष्ट हो गया जी? भाष्य को देखिएगा, भाष्य भी सरल है उसी प्रकार। जाते है अभिव्यक्ति, जाति की जो अभिव्यक्ति होती है वो अभिव्यक्ति आकृति व्यक्ति अपेक्षते, आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा से होती है। जाते है अभिव्यक्ति, जाति की जो अभिव्यक्ति है वो व्यक्ति और आकृति की अपेक्षा से होती है। न अग्रियमानायाम आकृतौ व्यक्तौ, न अग्रियमानायाम आकृतौ व्यक्तौ। यदि आकृति और व्यक्ति को ग्रहण न किया जाए, आकृति और व्यक्ति को ग्रहण न करने पर जाति मात्रम शुद्धम न गृह्यते, केवल जाति आपको गृहित नहीं हो सकती। जाति को देखोगे कैसे? उसका आधार ही नहीं आपके पास में। शुद्ध, शुद्धम का मतलब केवल जाति, जाति मात्रम शुद्धम न गृह्यते, केवल जाति को आप कैसे पकड़ लोगे, कैसे जानोगे, कैसे देखोगे? हाँ, अग्रियमाणायाम आकृतो व्यक्तो, अग्रियमाणायाम आकृतो व्यक्तो, जाति मात्रम शुद्धम न गृह्यते। आकृति और व्यक्ति को ग्रहण न करने पर केवल विशुद्ध जाति गृहित नहीं होती है। तस्मात न जाति पदार्थ, इसलिए केवल जाति को पदार्थ नहीं कह सकते। यानी गौ कहने से केवल जाति का ग्रहण होता हो ऐसा नहीं। स्पष्ट हो गया जी? अब कहते हैं प्रश्न के रूप में, न वै पदार्थेन न भवितुम शक्यम, न वै पदार्थेन न भवितुम शक्यम, दो नकार है। यानी पदार्थ जो है बिना जाति के, बिना आकृति के, बिना व्यक्ति के नहीं हो सकता। यानी पदार्थ का कोई अर्थ ही ना हो ऐसा नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहे ना? न वही पदार्थ है ना न भवितुम शक्यम, दो निषेध है। तो मतलब पद का अर्थ कोई ना हो ऐसा नहीं हो सकता, पद का अर्थ कोई ना हो ऐसा नहीं हो सकता। यानी पद का अर्थ कोई तो होगा। का खलु इदानीम पदार्थ इति, फिर वो उस पद का अर्थ क्या है? आपने जाति का निषेध कर दिया, आकृति का निषेध कर दिया, आपने व्यक्ति का निषेध कर दिया, फिर पद का अर्थ क्या होना चाहिए? मतलब पद का कोई तो अर्थ होना चाहिए ना। पद का कोई अर्थ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। पद का कोई अर्थ होना चाहिए, तो क्या अर्थ है पद का, ये प्रश्न है। हाँ जी, किस लिए का मतलब है? हेतु के लिए है। मतलब पदार्थ का पद का कोई अर्थ ना हो, ऐसा न भवितुम शक्यम, नहीं हो सकता है। मतलब पद है तो उस पद का कोई अर्थ ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये भाषा बोलने का ढंग है ऐसा, जैसे बोलते हैं ना, एक तो कहिए मैं, वह मैं बोलते हैं ना, यो असौ अहम, आप उपनिषदों में पढ़ेंगे ना, यो असौ अहम, वह जो मैं। अब केवल मैं अहम बोल सकते हो, और अहम के जगह अहम ना बोल करके वो यह भी बोल रहा है, असौ भी बोल रहा है, जो वह मैं, पकड़ में रहना, यो असौ अहम अस्मि, जो वह मैं ही हूं, वो ये कहना चाह रहा है। तो ये बोलने की एक शैली है, साहित्य जिसको कह सकते हैं, साहित्य की भाषा में, न वही पदार्थे न भवितुम शक्या। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, पदार्थस्य नहीं पदस्य अर्थ किमपि न भवति इति न, ऐसा भी कह सकते हो, एक वचन में भी कह सकते हैं, पदस्य अर्थ किमपि न भवति इति न, ऐसा भी कह सकते हो, पर वो ऐसा ना कहकर न वही पदार्थे न भवितुम शक्यम ऐसा बोला है। ये साहित्य की भाषा है। कह खलु इदानीं पदार्थ, फिर पद का अर्थ क्या होना चाहिए, तब सूत्रकार अंतम में निर्णय दे रहे हैं। बोलिए, व्यक्ति आकृति जातयस्तु पदार्थः। वो कहते हैं पद का अर्थ तो जाति भी है, व्यक्ति भी है, आकृति भी, तीनों हैं, एक नहीं है। पद का अर्थ तीनों है, तीनों का ग्रहण होता है, केवल एक, केवल जाति का ग्रहण नहीं हो सकता, केवल व्यक्ति का नहीं, केवल आकृति का नहीं, तीनों का निषेध करके आए। तो जहां पदार्थ कहेंगे तो वह तीनों ग्रहण होते हैं, पकड़ में आ रहा है। हाँ, ये हो सकता है तीनों ग्रहण होते हुए भी प्रसंग के अनुसार कोई मुख्य होगा, बाकी गौण हो जाएंगे, पकड़ में आ रहा है ना, ये बात है। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा, पद का अर्थ, पद का अर्थ व्यक्ति आकृति और जाति, पद का अर्थ व्यक्ति आकृति और जाति तीनों ही होते हैं। स्पष्ट हो गया जी। तू शब्दो विशेषणार्थः, सूत्र में जो तू शब्द आया है ना, ये विशेषणार्थ, विशेष अर्थ को बताने के लिए आया है। सूत्र में जो तू शब्द आए ना, व्यक्ति आकृति जातयः तू पदार्थ, तो सूत्र में जो तू शब्द आया है वो विशेष अर्थ को बताने के लिए आया है। किम विशिष्यते, क्या विशेष अर्थ को बताया जाता है, तो कहते हैं प्रधान अंग भावस्य अनियमेन पदार्थत्वम् इति, इस विशेष अर्थ को बताने के लिए आया है। वो कहते हैं प्रधान अंग भावस्य, प्रधान कहते हैं मुख्य को और अंग कहते हैं गौण को। मुख्य और गौण के अनियम से, प्रधान अंग भावस्य मुख्य और गौण के अनियम से, अनियम पहले आप अर्थ समझ लीजिएगा, मुख्य और गौण के अनियम से पद का अर्थ लेना चाहिए। सूत्र शब्द का अर्थ पकड़ में आ गया, मुख्य और गौण के अनियम से पद का अर्थ लेना चाहिए। अब अनियम का मतलब है इसमें नियम नहीं है कि यही मुख्य रहेगा, मतलब जाति ही मुख्य रहेगा या आकृति ही मुख्य रहेगा या व्यक्ति ही मुख्य रहेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। तीनों में से कोई भी मुखी हो सकता है प्रसंग के अनुसार। अगर नियम बनाएंगे तो सदा वही मुखी रहेगा। तो इस बात को समझाने के लिए तू शब्द आया है। तो जहां जैसा प्रसंग आएगा वहां उसको मुखी बना लेना, बाकी को गौण बना लेना। कहीं व्यक्ति मुखी बन जाए तो आकृति और जाति गौण हो जाएंगे, कहीं जाति मुखी बन जाएगा तो आकृति और व्यक्ति गौण हो जाएंगे, और कहीं आकृति मुख्य है तो व्यक्ति और जाति गौण हो जाएंगे। ऐसा स्पष्ट हो गया। अब उस मुख्यता को समझाया जा रहा है। यदा ही भेद विवक्षा विशेष गति ही, गति का मतलब गति रीति ज्ञानम, गति के तीन अर्थ होते हैं ज्ञान गमन प्राप्ति, तो यहां गति का मतलब ज्ञान, विशेष गति विशेष ज्ञान। यदा ही भेद विवक्षा, जहां भेद की विवक्षा है, जहां भेद करना है, तो वहां विशेष ज्ञान हमको होता है। किसका? व्यक्ति का। तदा व्यक्ति ही प्रधानम, तब व्यक्ति मुख्य हो जाता है, द्रव्य मुख्य होता है वहां पर। जैसे हम भेद करें, 10 गायों को खिलाना है, या मैं ये कहूं दूध देने वाली गायों को ये हरा घास खिलाना, तो हम भेद कर रहे हैं ना, बाकी गायों से अलग कर रहे हैं। तो वहां द्रव्यों में भेद होता है, जाति में भेद नहीं होता है। पकड़ में आ रहे ना आकृति में कोई भेद हम करेंगे वहां पर, वहां तो द्रव्यों के भेद कर रहे हैं आप। ठीक है, तो कह रहे हैं यदा ही भेद विवक्षा, तो विशेष गति, वहां विशेष ज्ञान होता है। तदा व्यक्ति प्रधानम, वहां द्रव्य प्रधान होता है। अंगम गौण क्या होता है? अंगम तो गौण तो जाति आकृति होते हैं, वहां जाति और आकृति गौण हो, वहां जाति को बताना आकृति को बताना मुख्य नहीं है, वहां व्यक्ति को बताना मुख्य है। फिर कहते हैं यदा तो भेदो अविवक्षिता, जब भेद की विवक्षा नहीं होती है, तदा उस स्थिति में सामान्य गति ही, वहां सामान्य ज्ञान होता है। सामान्य गति का मतलब सामान्य ज्ञान। तदा जाति प्रदानम, वह जाति प्रदान होता है। अंगम तो व्यक्ति आकृति, वहां गौण जो है द्रव्य और आकृति गौण हो जाते हैं। जब एक गाय बहुत सीधी होती है, गाय बहुत सीधी होती है, ठीक है ना, ये जो बोला जा रहा है ना गाय सीधी होती है, तो यहां व्यक्ति को नहीं बताया जा रहा है, ना आकृति को बताया जा रहा है, यहां जाति को बताया जा रहा है। मतलब गाय गोत तो जाति जो है, ये जाति है गाय जाति, जो बहुत सीधी सादी प्राणी है। पकड़ में आ रहा है? गाय दूध देने वाली होती है, गाय को माता के रूप में कहा जाता है, वहां जाति को बताया जा रहा है, वहां द्रव्य मुख्य नहीं है ना आकृति मुख्य है। तो यदा तो भेदो अविवक्षिता, जब भेद की विवक्षा नहीं होती है, सामान्य गति वहां सामान्य ज्ञान होता है, तदा जाति प्रदानम, वहां जाति मुख्य होता है। और अंगम तो व्यक्ति आकृति, व्यक्ति और आकृति गौण होते हैं। तदेतद बहुलम प्रयोगेशु, वह यह बहुत सारे उदाहरणों में, प्रयोगों में, आप अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग को आप मुख्य बना सकते हैं और गौण बना सकते हैं। आकृतेस्तु प्रधान भाव उत्प्रेक्षितव्यः, आकृति का जो मुख्यत्व है उसकी आप उत्प्रेक्षा कर लो, ऊहा कर लो, आकृति कहां मुख्य होती है वह आप अपनी ऊहा करके समझ लो। दो का उदाहरण दे दिया उन्होंने, तीसरे का आप ऊहा करके देख लो आकृति कहां मुख्य होती है। जब खरीदना हो गाय को, समझ में आ रहा है ना, गाय को खरीदना हो तब वहां आकृति मुख्य होती है, वहां तब उसके डाल चाल जो उसकी आकार प्रकार है ना उसको देखते हैं। ठीक है, पकड़ में आ रहा है? तो उसको खरीदना हो बेचना हो ऐसे प्रसंगों में आकृति मुख्य होती है। क्या क्या समवाय? हाँ, क्या समवाय? नहीं, विशेष विशेष ज्ञान होता है, विशेष का मतलब कोई विशेष पदार्थ को नहीं बोले जा रहा है, विशेष ज्ञान होता है का मतलब वेद का विशेष ज्ञान हो रहा है, ये है। विशेष का मतलब विशेष पदार्थ नहीं है, छह पदार्थों में जो विशेष एक पदार्थ है उसकी ओर से संकेत नहीं है वो। स्पष्ट हो गया जी। अब आगे प्रश्न किया जा रहा है, कथम पुनर्जायते नाना व्यक्ति आकृति जाता है इति। कहते हैं कथम पुनर्जायते, ये बात कैसे जानी जाए कि इसको व्यक्ति कहते हैं, इसको आकृति कहते हैं, इसको जाति कहते हैं, हमें कैसे पता लगे। कथम पुनर्जायते, कैसे जाना जाता है नाना, ये अलग अलग हैं, व्यक्ति आकृति और जाति ये नाना संति अलग अलग हैं। तो उत्तर देते हैं लक्षण भेदात, उनके लक्षणों से पता लग जाएगा। जाति का लक्षण समझ लो, व्यक्ति का लक्षण समझ लो, आकृति का लक्षण समझ लो, समझ में आ जाएगा। तत्र तावत, अब एक एक का लक्षण बता रहे हैं, अभी तक कोई लक्षण नहीं बताए थे, व्यक्ति किसको कहते हैं बताए नहीं, अब लक्षण बता रहे। बोलिएगा, व्यक्ति ही गुण विशेषाश्रयो मूर्ति ही। व्यक्ति को व्यक्ति क्यों कहते हैं, तो स्पष्ट किया है गुण विशेषाश्रय, विशेष गुणों का जो आश्रय होता है, विशेष गुणों का आश्रय वाला जो मूर्तिमान पदार्थ होता है उसको व्यक्ति कहते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, रूप आदि विशेष गुणों के आधार वाले, रूप आदि विशेष गुणों के आधार वाले संगठित अवयवों वाले, संगठित अवयवों वाले, संगठित संगठित अवयवों वाले द्रव्य को व्यक्ति कहते हैं। रूप आदि विशेष गुणों के आधार वाले, और भी लिख सकते या वा लिख सकते, वह संगठित अवयवों वाले द्रव्य को व्यक्ति कहते हैं। यह व्यक्ति की जो परिभाषा है ना, यह अलग प्रकार की परिभाषा है। इस परिभाषा में ईश्वर को व्यक्ति नहीं कह सकते आप, ठीक है ना। ईश्वर को पदार्थ, व्यक्ति पदार्थवाची के रूप में अगर आप लेंगे ना, तब उसको कह सकते हैं, पर इस अर्थ में व्यक्ति नहीं है ईश्वर। पकड़ में आ रहा ना, ये पारिभाषिक हो गया। व्यक्ति का मतलब व्यक्ति ही गुण विशेषाश्रयो मूर्ति, मूर्ति भी वहां पर आया है। मूर्ति का मतलब है संगठित अवयवों वाला द्रव्य, जो संघात है, अनेक अवयवों को मिलाकर के एक मूर्तमान द्रव्य बना है, उसको व्यक्ति कहते हैं। ऐसा भाष्य को देखिएगा, व्यज्यते इति व्यक्ति ही इंद्रिय ग्राह्य इति, स्पष्ट किया है व्यज्यते इति व्यक्ति, जो प्रकट होता है उसको व्यक्ति कहते हैं। कैसे प्रकट होता है, इंद्रियों से प्रकट होता है, इसलिए वो इंद्रिय ग्राह्य है। पकड़ हो गए, पकड़ में आ गया। और स्पष्ट करते, न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति, सभी द्रव्य व्यक्ति नहीं होंगे। न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति, सारे द्रव्य व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति सारे हो जाएंगे ना, तो ईश्वर आत्मा सब उसी में आ जाते, पर उसमें रूप आदि गुण दिखाई देना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, पर वो सब ऐसे नहीं है। न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति, सारे द्रव्य व्यक्ति नहीं है। फिर कौन से द्रव्य व्यक्ति है, यो गुण विशेषाणाम स्पर्शांतानाम गुरुत्व घनत्व द्रवत्व संस्काराणाम अव्यापिनः परिमाणस्य आश्रयो यथा संभवम तद् द्रव्यम मूर्ति मूर्छितावयवात् मूर्छितावयवत्वादिति। बहुत अच्छी बात कही है। यो जो पदार्थ यानी जो व्यक्ति गुण विशेषानाम विशेष गुणों का आश्रय है, कैसे गुण है वो विशेष, स्पर्शांतानाम स्पर्श पर्यंत यानी गंध रस रूप और स्पर्श, स्पर्श पर्यंत विशेष गुणों का, और वो कैसा है, वो व्यक्ति गुरुत्व वाला है, जिसमें भारीपन है यानी गुरुत्व है, घनत्व है, घनत्व समझते हैं हाजी, जो पास पास में रहता है यानी घना स्वरूप है जिसका, जैसे घना जंगल कहते हैं ना, ऐसे गुरुत्व का मतलब भारी हो, घना का मतलब है संगठित, मतलब पास पास में रहने वाले, घनत्व और द्रवत्व जिसमें द्रव है और संस्कार है। संस्कार तीन प्रकार के होते हैं ना, स्थिति स्थितिस्थापक संस्कार और भावना संस्कार। हाजी हाँ, और एक है जी वेग, तीसरा वेग संस्कार। ये तीन प्रकार के संस्कार हैं। और अव्यापी ना, जो सीमित है व्यापक नहीं है, अव्यापी परिमाण वाले, अव्यापी ना परिमाणस्य, जो सीमित परिमाण वाले गुणों का आश्रय आश्रय बनता हो, मतलब वो जो व्यक्ति है वो विशेष गुणों का आश्रय बन रहा है, जो कि विशेष गुण कैसे, स्पर्श पर्यंतानाम गुणानाम आश्रय, और वो गुण कैसे हैं, गुरुत्व घनत्व द्रवत्व संस्कारों से युक्त, और अव्यापी ही यानी सीमित परिमाण वाले गुणों का आश्रय, जो आश्रय बनता है। यथा संभवम, जहां जैसा संभव है, यथा संभव का मतलब है जरूरी नहीं है सारे गुण एक ही में हो, यथा संभव जिसमें जहां जैसे गुण हैं, जैसे आप स्पर्श को अपने वायु को लीजिएगा, वहां तो स्पर्श गुण एक ही है, ठीक है ना। यथा संभवम, जहां जैसे गुण दिखाई दें, तद द्रव्यम, वो द्रव्य कैसा द्रव्य है, मूर्ति ही, वो मूर्तिमान द्रव्य। मूर्ति को मूर्ति क्यों कहते हैं, मूर्छितावयवत्वात्, वहां बहुत सारे अवयव संघटित है। मूर्छित का मतलब यहां संघटित, वो मूर्छा वो बेहोश वाला मूर्छा नहीं है, यहां पर मूर्छित का मतलब है मूर्छितावयवत्वात्, अनेक अवयव संघटित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, एक जगह पर आए हुए हैं, ऐसे पदार्थ को मूर्ति कहते हैं। हाँ जी, संघटित, आप क्या कहना चाह रहे हैं, संघटित, संगठित, ग, अच्छा अच्छा, मतलब मैं महाप्राण बोल रहा हूँ, संगठित ऐसा, अच्छा नहीं, संघ संघ नहीं होता है, संगठित तो होता है अलग अलग, अच्छा संगठित, अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ जी हाँ जी, चलें, मूर्छितावयवत्वात्, जो कि सब अवयव एकत्रित हुए हुए हैं, ऐसे मूर्तिमान को, ऐसे मूर्तिमान द्रव्य को व्यक्ति कहते हैं। हाँ जी, क्या स्टैचू, तो उसमें क्या आपत्ति है, हाँ वो व्यक्ति है, उसमें क्या है, मूर्ति है वो, तो अपने आप में उसको उसको रूढ़ी में मूर्ति ही बोला जा रहा है, मूर्ति तो आप भी मूर्ति, मैं भी मूर्ति, सब कुछ मूर्ति है, संगठित संगठित जितने भी हैं उन सबको मूर्ति कहेंगे। हाँ जी, अंतर है वो रूढ़ी में है और हम यौगिक है, वो उसको भी मूर्ति कह रहे हैं, मेरे को भी मूर्ति कह रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, इसका अर्थ पूछ रहे हैं। जाति तो है लेकिन रूढ़ी अर्थ है, उसमें उस मूर्ति को मूर्ति रूढ़ी में कह रहे हैं, हमको मूर्ति नहीं कहते हैं, हमको यौगिक रूप में हमको मनुष्य कहते हैं, इसको मकान कहते हैं, ये भी मूर्ति है, मैं भी मूर्ति हूं, लेकिन ये यजशाला के रूप में और मैं मनुष्य के रूप में। जैसे पंकज का मतलब कमल भी होता है और कीचड़ में जो भी होता है उसको भी पंकज कहते हैं, लेकिन कमल को ही पंकज कहते हैं, वो रूढ़ी है ऐसा। चलें, तो व्यक्ति किसको कहते हैं, तो व्यक्ति की परिभाषा आपके सामने है, व्यक्ति गुण विशेष आश्रयो मूर्ति, गुण विशेष आश्रय वाले मूर्ति को व्यक्ति कहते हैं। अब आकृति की परिभाषा की जा रही, बोलिए, आकृति ही जाति लिंगाख्या, सूत्रार्थ लिखिएगा, आकृति उसे कहते हैं, आकृति उसे कहते हैं, हाँ जी क्या हुआ, आकृति उसे कहते हैं जो जाति के चिन्हों को प्रकट करती है। सूत्रार्थ लिखवा रहा हूं, आकृति उसे कहते हैं जो जाति के चिन्हों को प्रकट करती है। समझ में आ रहा है जी? जाति उसको कहते हैं जो जाति के चिन्हों को प्रकट करती है। जैसे मैं कहता हूं गाय है, अब गाय में हम क्या समझते, जाति को समझ रहे हैं, देखे गल कंबल है इसका, ठीक है ना, और ऊपर वो गुम्मत की तरह है, ऊपर जो मांस का पिंड उठा हुआ है, और उसके सींग हैं, और उसके पूंछ के अंत में जो है बाल, बालों का गुच्छा है, ठीक है ना, और उसके पाँव में खुर है, ऐसे ये है जाति के चिन्ह है, ठीक है ना। तो आकृति वह है जो जाति के चिन्हों को प्रकट करती है, और उन सारे चिन्हों को मिलाएंगे तो आकृति बन जाएगी, ठीक है ना। सूत्रार्थ लिख लिया, यथा जाति जाति लिंगानि च प्रख्यायन्ते, यथा नहीं यया, यया जाति ही जाति लिंगानि च प्रख्यायन्ते। यया का मतलब जिससे, जिस आकृति से जाति प्रकट होती है, जिस आकृति से जाति के लिंग प्रकट होते हैं। आकृति से ही जाति प्रकट होती है, आकृति से ही जाति के चिन्ह प्रकट होते हैं। ताम आकृतिम विद्यात, उसी को आकृति मानो, यानी जिससे जाति जानी जा रही हो, जिससे जाति के चिन्ह प्रकट हो रहे हो, जिससे प्रकट हो रहे हो, उसी को आप आकृति माने। साचा न अन्य सत्वावयवानाम तद अवयवानाम च नियताद व्यूहादिति, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। साचा न अन्य, वहां वो जो आकृति है वो कुछ भी नहीं है इनसे अलग, किन से, सत्वावयवा प्राणियों के अवयवों से, या तद अवयवानाम, या जो बिना प्राणी के जो भी अवयवों वाले समुदाय है उनसे। कहते हैं नियताद व्यूहादिति, नियताद व्यूहात, नियत का मतलब निश्चित, व्यूह का मतलब संरचना, एक निश्चित संरचना से अतिरिक्त आकृति कुछ नहीं। ना साचा ना अन्य नियताद व्यूहात, वो आकृति कुछ भी नहीं है एक निश्चित संरचना से अतिरिक्त। किनकी निश्चित संरचना है, सत्वावयवानाम, जो कि प्राणियों के अवयवों की संरचना, जो कि जड़ पदार्थों के अवयवों की संरचना, यानी बहुत सारे अवयवों को, निश्चित अवयवों को लेकर के एक विशेष संयोग उसको करते हैं, तो कहते हैं ये घड़ा है, ये चटाई नहीं है, ये घड़ा है। तो घड़े में निश्चित अवयव है, मतलब जितने अवयवों से वो घड़ा बनेगा वो निश्चित अवयव है, और उसका जो संयोग है वो विशेष प्रकार का व्यू है जो कुम्हार बनाता है। तो प्राणियों के अवयवों का, निश्चित अवयवों का जो निश्चित संयोग है, निश्चित अवयवों की संरचना है, वही आकृति है, उससे अतिरिक्त और कोई आकृति नहीं है। स्पष्ट हो गया जी? कहते हैं नियत अवयव व्यूहा खलु सत्वावयवा जातिलिंगम। अब देखिएगा क्या कह रहे हैं, सत्वावयवा नियतावयव व्यूहा, अन्वय कर लीजिए, सत्वावयवा प्राणी के अवयव कैसे हैं, नियत अवयव व्यूहा निश्चित अवयवों वाली संरचना के रूप में है, उसी को जाति कहते हैं, और वो ही जाति का लिंग है, वो निश्चित अवयव वाली संरचना है, वही जाति लिंगम, जाति का लिंग है। प्राणी के निश्चित अवयवों की संरचना जो है वो संरचना जाति का लिंग है, और उसी संरचना को हम आकृति कहते हैं। फिर कह रहे हैं शिरसा पादेन गाम अनमिनवंती, सिर को देख करके, पादेन पांव के खुर को देख करके गाम गाय का अनुमान करते हैं। पकड़ में आ रहा है ना? नियते च सत्वावयवानां व्यूहे सति गोत्वं प्रख्यायते इति। तो कहते हैं नियते च सत्वावयवानां, एक निश्चित प्राणी के अवयवों के होने पर, मतलब किसी प्राणी के नियमित निश्चित अवयवों के संरचना को करने पर ही गोत्वम, गोत्व प्रत्याख्य प्रख्यायते, प्रकट होता है। हर किसी को आप गाय नहीं कहते, हर किसी को घोड़ा नहीं कहते, हर किसी को आप गधा नहीं कहते, हर किसी को मनुष्य नहीं कहते, मतलब निश्चित कुछ अवयवों का एक विशेष संरचना जो दिखती आपको, उसी को आप देख करके गोत्व को पहचानते, मनुष्यत्व को पहचानते, अश्वत्व को पहचानते। ऐसा अनाकृति व्यंग्यायाम जातो, अनाकृति व्यंग्यायाम यानी आकृति के प्रकट ना होने पर, अनाकृति व्यंग्यायाम जातो ऐसी जाति है जहां पर आकृति प्रकट नहीं हुई है। उदाहरण दिया मृत, मिट्टी है, सुवर्णम, सुवर्ण है, रजतम, रजत है, इत्येवमादिषु इत्यादि पदार्थों में जो कोई विशेष आकृति प्रकट नहीं हो रही है, उस स्थिति में कह रहे हैं आकृतिर निर्वर्तते, वहां आकृति हट गई है, आकृति ही निवर्तते, आकृति वहां से हट गई है, यानी आकृति नहीं है, काम वहां विशेष आकृति नहीं है, केवल मिट्टी मिट्टी पड़ी है। तो वहां पर मृत जाति का अनुमान होता है, घटत्व का अनुमान नहीं होगा, पकड़ में आ रहा ना, क्योंकि वहां विशेष आकृति आपके सामने आई नहीं है, केवल मिट्टी मिट्टी है, तो वहां जाति के रूप में आपको पकड़ो ये मिट्टी है, मृदत्व आपको वहां पता लगेगा, बस इतना है, लेकिन ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये ऐसा है, इसका पता नहीं लगेगा, क्योंकि वहां विशेष आकृतियां नहीं आई। हाँ जी, वो क्या बोलते सकोरा को, क्या कहते हैं, कसोरा, मतलब ऐसा कोई पात्र जैसे दे दिया होता है ना, दिया, दिया का बहुत छोटा होता है, उसको बड़ा बना दो, हाँ जी, वो कुछ भी लगा दो, मतलब मिट्टी के अलग अलग पात्र समझ लो, ठीक है जी। अनाकृति जहां आकृति प्रकट नहीं हुई है, ऐसे ऐसे स्थानों पर केवल मिट्टी सुवर्ण चांदी के रूप में हो, वहां केवल सामान्य जाति की अभिव्यक्ति होती है, मृदत्व का, सुवर्णत्व का और चांदीपन का वहां प्रकट होता है, वहां अलग अलग जातियां प्रकट नहीं होती, घटत्व, कुंडलत्व, आप पायलत्व, पायल जो बनाते हैं ना वो प्रकट नहीं होते वहां पर, अब पायल, पायल ही बोलते हैं पांव में जो पहनते हैं, जो भी है, मतलब जैसे कुंडल बनते हैं, ठीक है, तो कुंडलत्व उसमें है, गड़ा बनता है मिट्टी से तो घटत्व उसमें है, ऐसे वहां ये अलग अलग आकृतियां तो है ही नहीं है, तो वहां केवल मूल जाति, सामान्य जाति प्रकट होती है, ये कहना चाहते हैं, जहां आकृति नहीं दिखती है वहां केवल सामान्य जाति का पता लगता है, वहां विशेष आकृति नहीं होती है। उस स्थिति में जहाति पदार्थत्वम इति, पद का अर्थ वहां पर आकृति नहीं होता, जहां आकृति नहीं है तो वहां पद का अर्थ आकृति नहीं लिया जाता है। मतलब जहां विशेष आकृति नहीं है वहां पद, पद मतलब जैसे मिट्टी बोलेंगे तो केवल सामान्य ज्ञान होगा, वहां आकृति प्रकट नहीं होगी आपको, ये कहना चाह रहे हैं। जहां सुवर्ण कहेंगे तो सुवर्ण का बोध होगा, वहां जाति का बोध होगा, व्यक्ति का बोध होगा, वहां आकृति का बोध नहीं होगा, पकड़ में आ रहे हैं, क्योंकि वहां विशेष आकृति नहीं दी गई ना उसको, ये कहना चाह रहे जी। मतलब जहां पद, जहां आकृति नहीं है वहां पद शब्द को बोलने से, सुवर्ण या आप रजत या मिट्टी ऐसा बोलने से उस पद का अर्थ वहां आकृति के रूप में बोध नहीं होगा, ये कहना चाह रहे, पकड़ में आ रहे ना। मतलब तीनों का बोध होता है लेकिन जहां आकृति नहीं है वहां तीनों का क्या बोध होगा, वहां तो दो का ही बोध होगा, जाति और व्यक्ति का बोध होगा, ये कहना चाह रहे। स्पष्ट हो गया आकृति किसे कहते हैं। अंतिम बात है जाति को लेकर के परिभाषा कर रहे हैं, बोलिएगा समान प्रसवात्मिका जाति ही, सूत्रार्थ लिखिएगा। एक जैसा ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, एक जैसा ज्ञान को उत्पन्न करने वाली जाति होती है, या एक जैसा ज्ञान को उत्पन्न करने वाली को जाति कहते हैं। अभी थोड़ी देर रुक जाइए ना, अब और थोड़ी देर खेलो, बस पाठ होने वाला है, अब डिस्टर्ब मत करिए। हाँ जी, पाश को देखिए, या समानम बुद्धिम प्रसूते, जो समान बुद्धि को एक जैसे ज्ञान को प्रसूते उत्पन्न करती है, कहां पर एक जैसा ज्ञान को उत्पन्न करती है, भिन्नेशु अधिकरणेशु, अलग अलग अधिकरणों में, अधिकरण तो अलग अलग है, यानी व्यक्तियां व्यक्ति तो अलग अलग है, तो भिन्नेशु अधिकरणेशु, अलग अलग अधिकरणों में जो एक जैसी बुद्धि को उत्पन्न करती है उसको जाति कहते हैं। यया बहुनी इतरेतर तो न व्यावर्तन्ते, यया जिससे बहुत सारे पदार्थ एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, यो अर्थो अनेकत्र, जो अर्थ अनेकत्र अनेक पदार्थों में प्रत्यय अनुवृत्ति निमित्तम, प्रत्यय अनुवृत्ति निमित्तम, एक जैसा ज्ञान का अनुकरण करने का कारण है, एक जैसा ज्ञान होने का कारण है। अनेकत्र प्रत्यय का मतलब ज्ञान, अनुवृत्ति का मतलब है अनुकरण, निमित्त मतलब कारण। अनेकत्र अनेक पदार्थों में एक जैसा ज्ञान का अनुकरण करने का कारण बन रहा है, तत् सामान्यम, उसी को सामान्य कहते हैं, यानी उसी को जाति कहते हैं। पकड़ में आ रहा है जी। यो अर्थ, जो अर्थ यानी जो पदार्थ अनेकत्र अनेक द्रव्यों में एक जैसा ज्ञान का कारण बनता है, तत् सामान्यम, उसको सामान्य कहते हैं, उसको जाति कहते हैं। स्पष्ट हो गया। अब इसी सामान्य जाति में भी दो प्रकार की जाति होती है, एक परजाति एक अपर जाति। परजाति का मतलब होता है जो सब में एक जैसा रहता है, मतलब वो व्यापक है, सब जगह व्यापक है, उसको कहते हैं परजाति। जैसे गुण में भी रहता है, द्रव्य में भी रहता है, ठीक है, और कर्म में भी रहता है, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में रहता है, सब जगह, उसको कहते हैं पर जाति, वो एक जैसा रहता है सब में। और कुछ जातियां सीमित होती हैं, जैसे गोत्तु गायों में ही रहता है, अश्वत्तु अश्वों में ही रहता है, घटत्तु घड़ों में ही रहता है, घटत्तु सब में नहीं रहता है, ऐसी जाति को अपर सामान्य कहते हैं, यानी छोटी जाति, वो बड़ी जाति। पर जाति का मतलब है बड़ी जाति और अपर का मतलब छोटी जाति। ऐसा बस द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सब कर्म है, सब गुण है, सब द्रव्य है, सब में एक जैसा है, ये पर जाति कहलाती है। पकड़ में आया नहीं आया? इधर उधर मत जाओ, आप हैं, आप भी हैं, आप सब हैं, सब में है एक जैसा आ रहा है ना, ये है जाति, सत्ता कहते हैं इसको, इसको कहते हैं सत्ता। आपकी भी सत्ता है, जैसी आपकी सत्ता वैसी इनकी है, वैसी जैसी इनकी है वैसी मेरी है, एग्जिस्टेंस जिसको आप कह रहे हैं ना, सत्ता सब में एक जैसी है ना, जिसको आप अस्तित्व कहते हैं, है सब में एक जैसा है, द्रव्य सब में, द्रव्य में है आ रहा है, सभी गुणों में है आ रहा है, सभी कर्मों में है आ रहा है, सब में एक जैसा है, उसको कहते हैं पर सामान्य, उसको सत्ता भी कहते हैं, सब में एक जैसा है, ठीक है ना, वो एक ही है। और जो अपर सामान्य जिसको कहते हैं वो अलग अलग है, जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व है, वो पशुओं में नहीं है मनुष्यत्व, केवल मनुष्यों में, ये छोटी वाली जाति है, केवल मनुष्यों में ही व्यापक है। और वो परसत्ता जो है वो सब में व्यापक है, सब में है वो परसत्ता है, और ये मनुष्यत्व केवल मनुष्यों में, पशुत्व केवल पशुओं में, ऐसा पर जाति जो उसका उदाहरण तो केवल मात्र सत्ता होगा। हाँ केवल सत्ता ही है। हाँ जी सत्ता के लिए टाइप बना दिया सके। हाँ तो है, तो है प्रकार, तो है वो, तो व्यापक है। अब आगे देखिए, यच्च केशांचित अभेदम कुतश्चित भेदम करोति इति तद सामान्य विशेषो जातिरिति। यहीं पर मेरे को आपको बताना था, एक तो पर सामान्य है हो गया, अब मैं अपर सामान्य को बता रहा हूं। और जो अपर सामान्य होता है वो सामान्य होता हुआ भी विशेष भी हो जाता है एक दूसरे की अपेक्षा से, वो तो उसी को बात उसी को लेकर कह रहे हैं। यच्च जो जो जाति केशांचित अभेदम, किन्हीं पदार्थों में अभेद को बताता है यानी समानता को बताता है, केशांचित किन्हीं पदार्थों को अभेद बताता है यानी एक जैसा बताता है, कुतश्चित भेदम करोति किन्हीं पदार्थों में किन्हीं पदार्थों से भेद करता है, तद सामान्य विशेषो जाति रीति, उसको सामान्य और विशेष के रूप में कहते हैं। जैसे मनुष्यों में मनुष्यत्व है, सभी मनुष्यों में तो समानता को बता रहा है और पशुओं से भेद कर रहा है, तो मनुष्यत्व पशुओं की अपेक्षा पशुत्व की अपेक्षा से विशेष हो गया और मनुष्यों की अपेक्षा से सामान्य हो गया। मनुष्यत्व जो है मनुष्यों की अपेक्षा से तो सामान्य है, पशुओं की अपेक्षा से विशेष है, तो वही कहना चाह रहे हैं। जो किन्हीं पदार्थों में अभेद को बताता है, किन्हीं पदार्थों को भेद करता है, वो जो है उस वो सामान्य और विशेष दोनों रूप में वो जाति रहती है, ये कहना चाह रहे। हो गया स्पष्ट, पूरा हो गया आपका। दूसरा आहन्निक, कौन सी, जो किन्हीं पदार्थों में अभेद को बताता है, ठीक है ना, सभी मनुष्यों में अभेद को ही बता रहा है ना, वो एक जैसा बता रहा है, और किन्हीं पदार्थों से भेद करता है, पशुओं से भेद भी कर रहा है, पशुओं में वो नहीं है तो उसे अलग हो गया, व्यावर्त कर दिया, तो जिनको समान बता रहा है तो वो सामान्य हो गया, और जिनसे वो भिन्न है तो वो विशेष भी हो गया। अभेद को बताने का मतलब है सामान्य, अभेद का मतलब है भेद नहीं है, मतलब समानता है, तो किन्हीं पदार्थों में समानता को बता रहा है तो वो सामान्य हो गया, किन्हीं पदार्थों में भेद को बता रहा है तो वो विशेष हो गया, ऐसा स्पष्ट हो गया। और किसी को हाँ जी, उत्प्रेक्षितव्य का मतलब है ऊहा कर लेनी चाहिए, ऊहा कर लेनी चाहिए। और ठीक है, अब आप परीक्षा कब देंगे, 18 तारीख को, तो 18 तारीख को भोजन के बाद देना है, 18 तारीख को भोजन के बाद में। हाँ जी, उससे पहले आप देना चाहेंगे तो आप 12 बजे तक दे देंगे फिर परीक्षा, हाँ 9 से 12, ठीक है 9 से 12 दे देना। हाँ जी, शिविर 19 को समाप्त होगा, 19 को रविवार को समाप्त। हाँ जी, शिविर को दिनों में परीक्षा ले ले। तो परीक्षा देने में क्या है, परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र इनको पकड़ाना है, वो बैठ करके परीक्षा पाठशाला में, पाठशाला में होगी परीक्षा, यहाँ तो कक्षाएं लगेंगी ना, ठीक है। हाँ जी, कक्षा लगेगी ना यहाँ पर शिविर की, यहाँ भी कक्षा लगेगी, वहां पर भी कक्षा लगेगी, ठीक है ना, तो फिर आप पाठशाला में बैठ करके अपना आराम से दे देना, ठीक है जी। 18 तारीख को 9 बजे का मतलब 9:15 बजे आपको पहुंचना है वहां पर, ठीक है जी। हाँ जी, तब तक आप तैयारी करते रहो बस। अभी आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है, यानी आज क्या है, 8 है ना, 8, 9, 10, 11, 12 पांच दिन ये है, 12 तक 5 दिन ये है, फिर उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 दिन वो है, 11 दिन यहाँ, मतलब 10 दिन मिल रहे हैं आपको, बहुत बहुत बढ़िया है, करो तैयारी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब जिस तरह का प्रकरण है उसी तरह का प्रश्न आएगा, मतलब एक प्रकरण में 10 सूत्र हैं, तो वो जिस प्रकार का प्रकरण है उसी प्रकार प्रकरण के अनुसार ही प्रश्न आएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, 100 नंबर का है वो, तो जैसे मैं प्रश्न पत्र बनाऊंगा उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ओंकार कर लेते हैं। ओम ओम ओम, सबको प्रणाम।